तैनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तैनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तैनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी, ओ मैं तैनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान। तुरता तुर पे मेरी आसान जीना मैं।